Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Haşr suresinin son 3 ayet-i kerimesi. Bu 3 ayet-i kerim okunmasının bir özelliği var tabii. Bunun için sabah namazında, akşam namazından sonra okunuyor bunlar. Önce inşallah bunun nedeni, hikmeti nedir? Bir hadis-i şerifle başlayalım konuya inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men kâle hine yusbihu. Bir kimse sabaha erdiği zaman şunu derse, selâse merratin üç defa. Demek ki bir kimse Allah'ın izniyle sağ selamet sabaha çıktı. Bu kimse sabah namazını kıldıktan sonra önce üç defa şunu derse. Ne diyecek üç defa? Eûzü billâhi semil alîm mineşşeytanirracîm. Bunu okumaya böyle başlanıyor. Eûzü billâhi semil alîmi mineşşeytanirracîm. Anlamı şu, Eûzü billâhi, ben Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Bu da şimdi Allah-u Teala'nın sıfatı geliyor yani. Öyle Allah ki Celle Şanühü Es-Semî'il Alîm. Hem Semî hem Alim. Semî, Allah-u Teala Mevlamız her şey işitici. El-Alim, Allah-u Teala her şeyi bilici. İşte her şeyi duyan, işiten, her şeyi bilen Allah-u Teala sığınıyorum. Tabi kimden bu sığınma? Mineşşeytanirracim, racim olan şeytanın şerrinden. Racim, rejim olunan, atılan, kovulan anlamına geliyor. Yani cennetten, o yüce makamlardan kovulan, lanetlenen şeytanın şerrinden Allah'a sığınma olarak okunuyor bu. İşte bir kimse sabah namazdan sonra ve akşam namazdan sonra önce üç defa bunu okuyacak. Eûzü billâhi semil alîm mineşşeytanirracîm diyecek. Ve kare sonra okursa ayetin suretil haşri. Sonra bu kimse Haşr suresinin son üç ayetini okursa. Vekkirallah bihi sivrelfi melekin, Allah bu kimseye melekleri tevkil ediyor, vekil ediyor. Ne kadar melek bakın sevgili kardeşlerim. Sebine elfi melek. 70.000 melek Allah görevlendiriyor onları. Melekler yusallu aleyhi, okuyan kişiye dua ediyorlar. Hatta yümsiye, ta akşama kadar. Demek ki bir kimse Allah'ın izniyle sabaha erdi, sabaha kavuştu ve sabah namazını kıldıktan sonra Eûzü billâhi semî'il alîm diye başlayarak üç defa dedikten sonra bu kimse Haşr son üç ayetini okursa demek ki melek o kimseye dua ediyorlar akşama kadar. Ve mâte fî zâlikel yevmih. Bunu okuyan kişi o gün ölürse, tabi eceli gelip de ölürse, mâte şehîden. O kimse o gün Allah'ın izniyle şehit olarak hükmen ölmüş oluyor. Ve men kâle hîne yümsiye kembitirken menziyeti. Yine bir kimse akşama bunu okursa aynı şekilde sabaha kadar melekler bu kürsüye dua ediyorlar. İnşallah Teala bunu okumaya çalışalım. Tabi aramızda bunu bilmeyenler de vardır. Ama şimdi okuyorum inşallah, bunu anlam vereceğim inşallah. 3 ayet-i kerime, Haşr suresinin sonunda 3 ayet-i kerime. Uzun değil fazla, kısadır bu aslında. İnşallah bunu ezberimi çalışalım inşallah. Şimdi geçelim inşallah ayet-i kerimelerin açıklamasına. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezî la ilahe illâ hu. Hüvallah, Allah odur Celle Şanı. Burada önce huve geliyor, sonra ismi celal geliyor. Hüvallah, huve odur. Huve zamir. Nasıl Türkçemizde ben, sen, o diyoruz. Arapçada da ene, ente, huve. Huve o anlamına geliyor. Yani buna gayb zamiri deniyor. Kul burada huve ile başlıyor. Huve zihninde, hayalinde. Hüvallah, işte Allah odur Celle Şanı. Allah Celle Şanı ismi, ismi celal deniyor buna. İsmi zat deniyor. Hatta birçok büyüklere göre de ismi azam da deniyor Allah ismine. Bu Allah ismi şanühü Rabbimizin özel ismi. Diğer başka varlıklara ilah denir, tanrı denir, Rab denir, şu bu denir. Bunlar cins ismi. Yani hak, batıl ayrımı maksızın onlara bu isim verilebilir. Ve bunların çoğulu olabilir, ilahlar, tanrılar gibi, ama Allah ismi Celle Şanühü yalnız yaratıcı Rabbimizin ismidir. Hüvallah, işte Allah odur Celle Şanühü. Ellezî, öyle Allah ki, la ilahe illâ hu, ondan başka ilah yoktur. İlah, uluhiyet, yaratıcı, rububiyet sahibi yoktu başka. Allah'tan başka ne varsa her biri mahluk, yani yaratılmış, evveli var, sonu var. Her birinin gücü sınırlı, ömürleri sınırlı, her şeyi bunların sınırlı, hayatları sınırlı. İşte Mevla biliyor, Allah'tan başka ilah yoktur. Alimül gaybi ve şehade. Şimdi arkadan Allah Teala Mevlamızın bazı sıfatları geliyor burada. Alimül gaybi. Allah Teala Mevlamız Celle Celaluhu Hazretleri gaybı bilicidir. Yani gaybı bilen ancak Allah'tır. Gayb, hazır olmayan, bizim göremediğimiz, bilemediğimiz sırlar demektir. Yerde, gökte, okyanusların derinliklerinde, cennette, kabir hayatında, ruhlar aleminde ne varsa Allah Teala Mevlamız hepsini biliyor Rabbim. Gaybı biliyor. Bir de mesela geçmiş ve gelecek. Buna tabi gaybe giriyorlar. Bundan yüzyıllar önce yaşayan insanlar, hayvanlar, diğer varlıklar yeryüzünde. Ki dünyanın hakimleri dünyaya. Kimi kraldı, imparator, derebeydi, şuydu, buydu, ordu komutanıydı, paşa vezirdi, esnaftı, memurdu, erdi, askeri, şu buydu. Yani bu dünyada hatta binlerce yıl önce yaşayanlar, devlet kuranlar, birbiri çarpışanlar, dünyayı paylaşamayanlar, köşke saraya sığmayanlar, onur belli sahipleri. Peki ne oldu bunlar? Ta gittiler bunlar. Mezarda bedenleri çürüdü, kemikleri de çürüdü. Her biri yaratılı maddeye dönüştüler. Ama işte Allah Teala bunların her zerresini Mevlam biliyor. Ne oldu bunlar? Bu gidenler dünyada imtihanı kazanıp kazanamadılar mı? Bunların işleri yani amelleri neydi? Mevlam biliyor. Yine ileride gelecekte neler olacak? Mesela şu anda yeryüzünde bir zararlı hayatta olan kişiler varız. Ama tabii kalıcı değiliz. Bizden öncekiler nasıl gelip gittilerse tabii bizler de gideceğiz. Şu anda insanlar işi ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, sağlığı ne olursa olsun, öncekiler gibi bizler de dünyadan gideceğiz. Tabii topu atılacağız, çürüyeceğiz. Bu dünyaya başkaları gelecekler, Bizans illere gelecekler. Kimler gelecek? Kaç kişi gelecek? Onlar ne yapacaklar? Allah'ın hepsini biliyor. Yani bütün bunlar bizim için bir sırdır, bir gizlilik alemidir, gayb alemidir. Ama Allah Celle Şanlığı böyle bir sır yoktu Mevlam için. Alemin gaybi Allah Teala ancak odur, gaybı bilen. Günümüzde tabii bazı sahtekarlar, bazı bakıcılar güya sanki gaybı biliyorlar. Mesela birinin bir şeyi çalınır da bir bakıcıya gider de işte arabam çalındı, işte altınım kayboldu, şu bu kim aldı acaba? O zavallılar, ahiretini dünyaya satan değişenler, peygamberin bilemediği şeyi sanki biliyormuş gibi ama bilmediğini biliyor kendisi. Kendisi bilinçli olarak yalan söylüyor. Bunu meslek edinmiş ama onlara giden zavallılar aldanıyorlar. Halbuki gaybı gizliyi ancak Allah-u Teala bir Mevlamız bilir. Ve şihade, şihade şuhud, şahit demektir, hazır demektir. Şu anda hazır ne varsa Allah bunun hepsini tabii biliyor. Yani şu anda karada, denizde, havada, ormanlarda, göklerde, atmosfer tabakasında neler var? O gazların yaratılışı, daha diğer cisimler, göz cisimler, tozlar, buharlar, su buharları. Mesela bugün atmosferde ne kadar su buharı var acaba? Nerelerinde? Sonra göklerde, güneşte, yıldızlarda, galaksilerde, ötelerinde varsa ve bizleri Allah hepimizi biliyor. Yani Allah'tan Celle Şanlığı gizli hiçbir şey yok. Şöyle ki Allah katında zerre ile küre eşittir. Zerre ile küre. Zerre maddenin en küçüğü. Yani bugünkü deyimle atomlar. Allah Teala Mevlamız dünyayı, ayı, güneşi gördüğü gün Mevlamız atom Mevlam görüyor. Zaten her şey atomda meydana geliyor. İster katı, ister sıvı, ister gaz halinde olsun, her atomda meydana geliyor. Mevlamız atomlarda Mevlam görüyor. Zaten o yarattı onları. Onları Mevlam bir düzene koydu. Atomun çekirdeğinde işi Mevlam hepsini Mevlam biliyor. Demek ki Allah'tan gizli hiçbir şey yok. Huve'r-Rahmanur-Rahim. kuvve o Allah Celle Şanı işte. Her şeyi gören, her şeyi bilen Mevlamız, Huver Rahman, o Allah Rahmandır, Er Rahim'i Rahim'dir. Rahman elde Rahim, bu iki sıfat, iki isim, rahmetten, merhamet kökeninden türemiştir. Rahman'ın ayrı bir özelliği var. Allah'tan Rahman ismi, yani Rabbim Rahman ismi Mevlamız, Allah'ın rahmaniyeti bütün varlıkları kapsıyor. Rahim ise yalnız müminlere kapsıyor, ahirette, mahşerde de genellikle olarak tabi. Rahman, Allah-u Teala Mevlamız, bu genel rahmetiyle Allah-u Teala bütün canlısı Allah'a verir böyle. Ne kadar canlı varlıklar varsa, bitkiler de bak dair bunda. Çöldeki bitki, Allah onun rızkını veriyor. Efendim kökü derine gidiyor, şu oluyor, bu oluyor. Onun rızkını yaratmış Rabbim böyle şey. En yüksek tepe dağlardaki ağaçların rızkını Allah Teala veriyor. Ana karnındaki yavru, insan olsun, hayvan yavrusu olsun. Ana karnında bakınız ya. Üç karanlık içerisinde yavru. Zarlar içerisinde yavru orada. Üç karanlık içerisinde. Allah için şimdi şöyle biraz vicdan her şeyi düşünelim biraz. Tabi Abdül'ün ayının da karnında yavrusu oluyor dişinin. Kurdun da, aslanın da, insanın da ana karnında yavru oluyor. Tabi onu vermem, ona hayat veriyor, can veriyor. Büyüyecek çünkü böyle. Büyüyecek. Rızık lazım. Ona rızık kim verebilir? Hangi bilim, hangi teknoloji oraya ulaşabilir? Ya. İşte Rabbim rızkını veriyor Mevlam böyle. Annenin dolaşım sistemine Mevlam onu göbek hoduna bağlıyor. O ana karnındaki yavru ne yapıyor? Allah-u Teala anasına yediriyor. Anne yiyor bunu. Annen yediği sindirilenler kanına geçiyor. Sonra işte annenin dolaşım sisteminden, yani kan dolaşımı çocuğun kordon vasıtasıyla, göbek kordon vasıtası çocuğa oradan gidiyor, sıkıntı böyle. Oradan gidiyor. Tabii sonra yuvadaki kuş yavrusunu besleyen Rabbimiz. Allah-u Teala bu esması ile Mevlam ayrım yapmaksızın rızık veriyor. Ne kadar canavar da olsa rızık Rabbim veriyor onu bence. Yine insanlardan da, inanan da, inanmayan da. Hatta bakınız Nemrut gibi, Firavun gibi, Ebu Cehil gibiler bile Allah rızkını kesmiyorlar dünyada. Kesmiyor rızkını Rabbim'in işte. Şu anda yeryüzünde tabii ne isyan edenler var. İnkarcılar, hay Allah peygamber tanımayanlar, din iman tanımayanlar. Böyle. Tamamen nefsaniyette, hayvansal sıfatlarında esri olmuş. Gazabının, şehvetinin, ihtirasının, alkolün, uyuşturucunun, fuhşun kurbanı olmuş. Karanlıkta kalmış zavallı, batakta kalmış zavallı. Aptallaşmış yani. Buramda kalmış kişi. Ama rızık ona ulaşıyor. Yani geneldeki kadın da, bardakilerin de, gazinodakinin de rızkını Mevlam yani veriyor Mevlam böyle. Veriyor. Allah'ın rızkını vermezse ona ne olur? O zaman imana mecbur ediliyor. Zorunlu inanacak. Bu iman olmuyor tabii. Olmuyor. Er-Rahim ismi ise yalnız o müminlere kapsıyor. Genelde ahirette mahşerde Allah-u Teala elhamdülillah rahmetiyle inşallah bizler müminler cennette cemalullah kavuşacağız inşallah. Allah rahmetiyle diyorum bakınız. Neden? Bizim amellerimiz çok ama yetersiz kalıyor. Yani cennet ucuz değil. Ki o cennetin güzelimsi cennet. Sonsuzluk alemi. Sonsuzluk alemi cennet. Yaşlanmak yok. Ölüm yok. Hastalık yok. Sıkıntı yok. Hiçbir iş güç yok. Tıraş olmak da yok. Tırnak kesmek yok. Çamaşır yıkamak yok. Yok da yok böyle. Ne var? Her şeyi doğal, her şeyi yaşayan zevk yer cennet böyle. Sonu yok. Sonsuzluk alemi. Tabi ucuz değil. İşte bir insan dünyada inanarak, iman ederek kişi yapabildiği kadar Allah'ına koşarsa kişi. Tabi bu yapabilirse deme şu kelimeyi kullandım. Yani namazı da kılabildiği kadar anlamına gelmiyor. Çünkü namaz 5 vakittir. Bunu kılma gerekiyor tabi. Oruç mesela bir aydır Ramazan'da. Zekat senede bir kırkta birin malının. Hac ömürde bir farzdır. Bu farzlar tabii kısıtlanamaz. Bunlardan bir şey çıkarılamaz bunlardan bir şey. Bu da olacak. Tabii bunun yanında bir de günah işliyoruz bizler. Yani kulu çünkü. Gözümüzde, dilimizde, elimizde, yedim lokmalarla kulak ile tabii günaha da giriyoruz tabii bu arada. Bunun için yani sevaplarımız olduğu gibi kalsa tamam. Fakat günah da geliyor bu defa. Onlar mesela konacaklar. Günah sevap dengesini ayırmak da zor bizim için. Bu çok zor bizim için tabii. Ne gerekiyor işte? Ama bir kimse dünyaya inandı. Allah dedi. Allah ona koştu. Namazına koştu kişi, oruç tutmaya çalıştı kişi, yapmış şeyi yaptı. İşte Allah elhamdülillah rahmetiyle Mevlamızın inşallah Mevlam bizleri müminleri cennete kavuşur inşallah ahirette. Bu buraya kadar bir ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime geçiyorum. Yine aynı şekilde başlıyor. Hüvallah. Hüve Allah yani. Allah odur genelde. Allah odur celali. Bakınız burada bir çok incelik var burada. Bir de ruhsal bir hal var burada. Maneviyat yönden benim. Hüve Allah. Hüve Allah. Odur Allah. Yani kulun dikkatini ona çekiyor Mevlam burada. Mevlam kulun kendini çekiyor. Ki Mevla buyuruyor ayet-i kerimenin birinde Bismillah fefiru ilallah bakınız. Fefiru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Kardeşim. Yani gerçekten sevgili kardeşlerim Allah'a kaçsak Allah'a kaçsak. Kardeşim. Nasıl çocuk annesine kaçar. Her şey annesine kaçar çocuk. Yani bizler de bu nefsimizin tutsağı olmaktansa bakınız. Nefsin tutsağı diyorum. Elde bir şey kalmıyor ki hiç. Kişi mesela alkolik. Sağlığı da gidiyor. Beyinsel gücü gidiyor. Parası gidiyor. Ekonomisi bozuluyor. İşi bozuluyor. Evinde huzuru bozuluyor. Yuvası yıkılıyor kişinin. Topluma zarar veriyor. Yani bu mu çağdaşlık sevgili kardeşlerim? Bu mu çağdaşlık yani böyle? Kumar mesela. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi bir insan akılcı davransa kişi, kişi aklına düşünse Allah'ın koyduğu bir toplumsal düzen var bakınız. Bir toplumsal düzen var. Hayvanlar genelde tek yaşayabiliyor hayvanlar. Genelde diyorum. Bazı arı gibi istisnalar var tabi. Hayvanlar genelde tek yaşar hayvanlar. Tek başına yaşarlar. Mesela bir aslan tek başına yaşayabilir. Avını tutar, pençesiyle, dişiyle yakalar, parçalar. Tabi onu böyle çişi yer. Olur böylece. Ama insan tek yaşayamıyor ki insan böyle. En basiti kişi ilkel bir ziraatçılık yapmak kalksa bile kişi ilkel şekilde, yani bir sapanda, kara sapanda kişi tarla sürmek kalksa bile, ama insan nasıl yapsın kara sapanı ki? Demir maden nasıl çıkarır kişi? O demir madenini eritmek, onu dökmek, şunu yapmak, bunu yapmak, hatta bir meyveyi karpuzu kesmek için bu şey yapmak. Yani bir insan yapamaz ki bunları. Bunun için Allah bizi toplumsal hayat vermiştir herhalde. Nedir işte? Bu toplumsal düzende Allah ve yetenekler farklıdır. Kimi tarımla uğraşır, eker, biçer, kim bunları nakleder, kimi toptan tüccarlık yapar, alır bunları, toptan alır bunları, perakende satar, değirmenci öğütür, fırıncı bunları piştirir işte. Meyveci meyve toplar, herkesin işi ayrıdır. Sonra sanatkarlar vardır, meslek ehli vardır. Bakın. Günümüzde biraz daha çoğal tabii bunlar. Mesela bir sanayiler vardır ki, bir araba sanayi vermez. Tamirciler mesela vardır. Çeşitli çeşitli böyle. Doktorların her birisi ayrı branşları ayrı. Avukatı ayrı, mühendisi ayrı, berberi, terzisi, her bir şey ayrı ayrı. Nedir bunlar? Toplumsal düzen sağlanıyor efendim. İşte mutlaka her bir kişinin bu toplumsal düzende bir pay olması gerekiyor. Ya alacak, satacak, bir şey yapacak, bir şey yapacak, beşlerini kullanacak. Allah'ın koyduğu bu düzen böyle devam edecek. Böylece. Böyle yapmadan parayla para kazanmak, yani faiz yapmak ya da kumarla şey yapmak, bu nedir? Bu doğal düzene ters geliyor bakın. Ters geliyor buna böylece. Mutlaka kişi bir iş yapacak. Doğmuşluğunu yapacak, ayakkabı boyayacak, berberlik kuaför olacak, tuhafi dükkanı açacak, bir şey yapacak kişi. Seyyar bir satacak kişi böylece. Nedir bu? Bu da bir toplum düzenin bir gereği bu da. Seyyar. Arabasına elma portakal koyacak mesela. İşte karpuzuna karpuz koyacak. Gelecek. Bu da nedir? Bu da toplumsal düzenin bir doğal gereği bunlar böylece. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, bak Mevla buyuruyor, huvallah bak. Allah odur böyle. Odur böyle. Allah Celle Celaluhu. Ellezi öyle Allah ki la ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Başka yok ilah böyle. Tek Mevlamız. Odur Rabbül Alemin. Yine insan tefekkürle kişi aklını çalıştırıp şeref etrafına baksak gerçekten Allah bir Celle Celaluhu. Her şey Allah bir diyor. Her şey Allah bir diyor. Alem birbirine kenetlenmiş. Otomatik makinenin parçaları gibi, çarkları gibi her şey birbirine bağlı. Bir ağaç dikilecek, toprak lazım ekilmesi için tohumuna. Sulanması lazım. Hava alması gerekiyor. Isı, enerji lazım, güneş kendisine gerekiyor bunların. Her şey bir bütün. Her şey bir denge, düzen var her şey. Alem ikiye bölünüyor, parçalanamıyor böyle. Şu evren parçalanamıyor böyle. Yani deli sınır gibi ayrılamıyor bunlar. Böylece. Bütün bunlar. Al güneşi götür, hayat bitti işte böyle. Yıldızlara ufak bir denge bozukluğu alem alt eder. Öyle kurulmuş bunlar. İşte Mevla buyuruyor. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhû. Allah ancak odur. Öyle Allah ki Celle Şanlığı, ondan başka ilah yoktur. Şöyle geçmiş millete, toplumlara baktığımızda, bundan binlerce yıl önce yaşayanlar, mesela Nemrut Dağı'nda falan, o günün tapınağından putları var. Ne müdahale, artık yıkılmış, parçalmışlar. Şunlar bunlar, taşlar şunlar bunlar. O gün insanları, o zavallı, o cahil kişi ne yapmışlar? Kendileri o taşları yontmuşlar, koparmışlar dağdan kayadan. Onu sürüteyip bitirmişler. Onu tabii tır yok o zamanlar, bir şey yıktısınlar. Onlar hayvanlara bağlayıp sürüteyip getirmişler. Ondan sonra kendileri almışlar bir çekişle, keskiyle. Yontmuşlar, şekil vermişler, bir şey yapmışlar, dikmişler bir yere. Ondan sonra korkmuş olandan saygı yapmışlar onlara. Bu put, ilah bu, ilah mı bu demişler. O tapınanlar, onlara tapanlar öldü, şimdi gitti onlar tabii. Ama Allah korusun tabii, müşrik olarak gittiler. İmansız gittiler böyle. Onların yonttuğu taşlar, tapındıkları putları da işte yağmurda, karda, şu etkilerine yıkılmışlar, parmış oluyorlar. Yani Allah için bu kadar yani insanın bunu yapması gerçekten akıl, vicdan işi değil bunlar böyle. Tabii yani onlar değil. Her zaman puçluk hareketi her zaman vardı böyle. Yani modern çağında da, gelecekte de her zaman puçluk hareketi her zaman vardır. Putlar değişir, isimler değişir. Ayinleri, törenleri değişir. Başka isimler verirler. Evet. Biz bunu tapıyoruz demez, açı demezler belki de. Ama gerçekten putçuluk hareketidir. Allah'tan başka bir şey, Allah'ın dini bırakılıp da, ilah emre bırakılıp da, başka bir şey sapılırsa, din karşıtı bir şeyle ilahlaştırırsa, işte putçuluk hareketi budur bunlar. El-Melikü, Allah Celle Celaluhu meliktir. Melik, mülkün maliki, sahibi, hakimi, bütün mülklerin maliki. Bu ancak Allah'a mahsus bir özellik arkadaşlar. Bütün mülklerin maliki. Tabii insan kendine kıyas ile, yani nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerif açıklaması budur. İnsan kendi nefsine kıyas ile kul Mevla'yı bilebilir. Allah da el-Melik, odur Melik, odur kainatın sultanı, odur mülklerin gerçek sahibi maliki. İnsanların da mecazi anlamda, mecaz yani gerçek değil de bir hayali gölge gibi, İnsanların da mülkleri vardır şu anda. Kişinin yazlığı vardır, kışlığı vardır, villası vardır, arabası vardır, özel uçağı, özel yatağı kişinin vardır. Vardır ama kişi onun maliki değil ama. Yani tam manası onun üzerine etkili olamıyor kişi. Mesela özel uçağı geliyor havada, şu bakıyor, uçak düşüyor. Uçağım düşüyor. Eyvah, arabam çarpılıyor. Benim diyor ama maliki değil. Bakınız. Allah Teala Mevlamız bütün mülklerin maliki, bakınız. Her şey Allah'ın emrinde, denetiminde, iradesinde. Kesin Allah'ın denetiminde. Bir tek zerre Allah'ın koyduğu kanun dışına çıkamıyor böyle. Denge kanunu de buna, yer çekim kanunu denirse de, fizik kuralları denirse bunlara, Allah'ın koyduğu kanunlar bunlar ama böyle. Yani yer çekim kanunu Allah koymuş bunu. Bunu Allah ancak kaldırır. Bunu kimse kaldıramaz. Mesela meclisin kabiliyeti kanunu, tabi belediye meclisi kaldıramaz böyle işte. Ancak meclis kaldırabilir. Bir yer çekim kanunu var mı? Var. İşte güneş dünyamı çekiyor, dünya ayı çekiyor, ay dünyayı etkiliyor, baskı yapıyor dönüşünü, şunlar bunlar. Bir kanun var. Bunu koyan kim o? Kendim oluştu bu? Yok. Sonra bu kanun da bir yine denge kanunu ile, yani güneşin çekim gücü öyle bir hassas denge oturtulmuş ki, bakın, ilahi kudret, azamet. Bakınız. Eğer güneşteki çekim gücü biraz daha fazla olsa dünyayı daha çekecek kendisine. Ne olur? Okyanuslar buhar olur giderler. Hayat bitti. Güneşin çekim gücü biraz az olsaydı dünya biraz daha geri uzak kalacaktı. Okyanuslar donacaktı. Hayat yine olmayacaktı sevgili kardeşlerim. El Melik'i işte Melik Allah Celle. Bütün alemlerin tek sultanı. Değişmeyen. Ebedi sultanı Allah-u Teala. Mülklerin maliki. Her bir zerre. Mesela şu bizim bedenlerimiz de Allah-u Teala'nın emrinde, denetiminde. Şu beden bizim değil bakın. Ne karışamıyorum ben. Bir solunum sistemini yaratan Kur'an. Bir denge var solunum sisteminde bak. Organlar arasında bir bağlantı var birbiriyle. Bunu kuran kim? Bunu çalıştıran kudret kim? Bir sinir sistemine koymuş böyle. Bu sinir sistemini böyle dengeleyen, kuran, yaratan kim? Bunu çalıştıran kim? Ya bunun gibi karıncada bir sinir sistemi var. Karıncanın da gözü var. Allah aşkına bakın. Yani. Karıncanın gözünü meydana getiren hücreler var, topluluğu var. Arılar şunlar bunlar. Halinde böylece. İşte El-Melikü Allah Celle. O da Mülter Maliki. O da Melik. O da Ebedi Sultan. El-Kuddüs. Allah Kuddüs, Mukaddes, Kutsal. Kutsiyet. Ne demek kutsiyet? Hiçbir noksanı yok böyle. Hiçbir haşa kusur yok böyle. Yani kusur dediğim mesela bizde işte görmemizde, işitmemizde, gücümüzde, kuvvetimizde, şundan bundan noksanlıklar. Kişi şu yapışını yapamıyorum. İşte fazla koşamıyorum. Fazla kaldıramıyorum. Ne bunlar? Hep bunlar bizdeki bir noksanlıklar bunlar bize böyle. Allah-u Teala Mevlamız El-Kuddüs ismini Mevlamız. Öyle Allah Kuddüs ki Mevlamız her türlü noksanlığı olan münezzehtir. Esselamü. Allah-u Teala Mevlamız selamdır. Bir gün Hazreti Cebrail Mekke mükerremede Peygamber'in evine geldi ve şöyle buyurdu. Ya Muhammed dedi Aleyhisselam. Hatice'ye söyle Allah'ına selam etti buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam'a döndü eşi hanımı Hatice Validemize şöyle buyurdu. Ya Hatice. Bak şimdi burada Cebrail burada geldi. Allah sana selam ediyor buyurdu. Hatice annemiz selam bakın şöyle aldı bakınız. Allahüsselam ve minhüsselam buyurdu bakınız. Allahüsselam ve minhüsselam. Yani mesela biz olsak bir boş bulunursa bilemeyiz de bu İncil'i bilemeyiz de haşa Allah'a selam olsun deriz. Şöyle bunu açalım. Allah'a selam. Allah selam kendisidir. Mesela bizler muhtacız selam. Selam selame anlamına geliyor. Her türlü afattan selim olma. Bir selamet, korunma anlamına geliyor. Ama Allah-u Teala'yı haşa etkileyecek bir varlık yok. Biz düşebiliriz. Ayağımız sürüşebilir. Güneş çarpar, soğukta donar, üşürüz, sıcakta yanarız, ateşte yanarız. Organlarımız şunlar bunlar. Her bir şey bizi etkileyebilir. Sivrisinek bizi etkileyebilir. Gözle görülmeyen mikroplar, basiller bakınız. Onlar bizi etkiliyorlar. Hatta öldürme sebep olabiliyor. Olabiliyorlar. Yani insanoğlu işte nefsimizi bilelim ki böyle tanıyalım böyle. Yani bizim nasıl bir koruma ihtiyacımız var, selama ihtiyacımız var. Çünkü aciziz zaten. Aciziz böylece. Ne kadar korunsak bir sebep vardır. Kör kuşun gelir de ölmeseye olabilir böyle. Bir kaza olabilir. arabaya biniyoruz. Emin miyiz? Güvence miyiz? Yok, hayır. Ne o, bilemiyoruz bence. Evet, biz önlemi aldık. Akıllı davranıyoruz. Kurallara bağlı, yeterli mi? Hayır, hayır. Karşımıza bir arkeolog çıkar. Ters sollar. Önüm çıkıyor önümüze. Ne oldu? İşte gitti muhtemelen. Uçağa bindik. Uçak ne kadar son modern yapıda olsa, son teknoloji ürünü uçak olsa bile, ama bir hava koşlar şunlar bunlar, uçak düşer yanar bile. Allah-u Teala Mevlamız, selam kendisi Mevlamız. Yani Allah-u Teala haşa bir şey yok böyle işte. Allah-u Teala'yı. Sonra kullarına selamet veren de Mevlamız'dır. Bunun için İslam'da selamlaşmak var. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam hakkınız kısası. Esselamu aleyküm, yani Allah'ın selametinde olunuz, dua olmuş oluyor. Ve aleyküm selam, siz olunuz anlamına geliyor. İşte Mevlamız Esselam'dır. Allah-u Teala ne günümüzde gelecek Allah-u Teala Mevlamız, her türlü afattan benim selamet tabi. El-Mü'minü, Rabbimiz El-Mü'min sıfatıyla muttasıftır. El-Mü'minü bir emin, el-emni kökünden gelebiliyor. Güven verme anlamına geliyor, emniyet anlamına geliyor. Bir de imandan gelebiliyor. El-emni güven anlamına göre güven veren Mevlamız'dır. Yani koruyan Mevlamız'dır. İman anlamına gelince de Allah-u Teala gönderdiği peygamberler eliyle Allah-u Teala mucize yaratır. Yani mucizeyi peygamber yapamaz. Ne kadar büyük peygamber olursa olsun, bir peygamber kendi dilediği zaman mucize göstermez, yapamaz mucizeyi. Allah yalvarır. Allah Teala bunu görebilir. Allah Teala onu elinde onu melem yaratır. Yaratan Mevlamızdır mucizeyi. Neden? İnsanların imana gelmeleri için Mevlam bunu yaratır. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam elinde kupkuru bir sopa, değnek. Asa deniyor buna Arapçada. Bir değnek, kupkuru bir değnek. Ne oluyordu? Ejderha oluyor bir anda. Ejderha oluyor. Yutuyordu ama. Yutuyordu böyle. Yani bir Evliullah şöyle buyuruyor bu konuda. Ben insanlara şaşıyorum diyor. Hazreti Musa'nın eldeki değnek ejderha oluyor. Ona şaşırıyorlar. Onu gözü büyütüyorlar. Halbuki ben şuna bakıyorum diyor. Bir ufak çekirdeğe bak. Ufak çekirdek yere atılıyor. Kocam ağaç oluyor böyle diyor. Ağaç oluyor. Dal budak veriyor. Yaprakların yeşil yaprağı veriyor. Her sene meyve de veriyor böyle diyor. Bu nedir? Yani gerçekten daha büyük mucize. El-Müheyminü. Allah-u Teala'mız müheymin. Sıfat müheymindir. Müheymin gözetici, murakıp, böyle, yani kontrol edici. Bütün alemler, dünya, ahiret, berzah alemi, ruhlar, melekler alemi, cennet, cehennem, gizli aşikar, bütün varlıklar, bütün alemler Allah-u Teala'nın Celle Şan'ın sürekli gözetiminde müheymin. Gözetiminde. Bütün alemler. Tabii şöyle bir örnek versek, şimdi bir söz vardır, misalle hata olmaz derler eskiler. Yani örnekte hata olmaz derler. Mesela bir avcı bir Sibir'e yatmış, bir av karşısını görmüş de şöyle bir fırsatını gözetliyor. Tüfeğe mermisini sürmüş. Eliyle tetikte dışarı almış. Onu gözetliyor böyle. Bütün gün onu gözetliyor böyle işte. Yani tabii haşa Mevlamız o şekildeyle. Yalnız Rabbimiz bütün alemin gözetlemede. Alemler böyle. Rabbimizin kontrolünde, denetiminde bütün alemler. Hiçbir zerre Allah-u Teala'nın gözetiminin dışında değil. Bir an hiçbir şey haşa böyle başmış değil. Hatta bir hadis-i şerif vardır. Allah-u Teala Mevlamız karanlık gecede kara taş üzerinde gezen kara karıncayı Allah-u Teala Mevlamız'ını görüyor. Onun adım atışının sesini Mevlam duyuyor bakınız. Yani bir karanlık gecede kara taşta gezer kara karınca. Tabi ayakları var. Ses çıkarır mı o? Çıkıyor mu? Ama insan kulağını duyamayacağı ses çıkarıyor. Mesela baykuş da, yarasa kuşu da uçarken sürekli bir ses çıkarır. Biz onu duyamayız ama böyle. O kuşlarını duyuyor. Ne yapıyor bu yarasa kuşu şimdi? Uçmaya başlayınca onun boğazı gırtlanan bir ses çıkar. Ama biz onu duyamayız. Onu duyar o. Peki ne yapıyor duyuyor da? İşte önünde bir cisim varsa ses ona çarpıyor, ses geri geliyor. Hemen kuş yönünü değiştiriyor, çarpmıyor böylece. Yani bütün ses terapini duyanmış şart değil muhtemelen. Bir yarasa kuşu bizden demek ki daha hasta, onun kulağı işitme duygusu var, kendisinin var demek ki. İşte bütün varlıklar hepimiz Allah'tan sürekli gözetimindeyiz. İçimiz ama. Beynimiz de, hücrelerimiz de, kontrol merkezleri de, kalbimiz, gönlümüz de, duygularımız da, hücrelerimiz de Allah Teala'mızın sürekli gözetiminde. Yoksa haşa böyle olmasa solunum sistemimizde durur, sinirimiz sistemimizde durur, dünyanın dönüşü durur, alem bozar gider böylece gözetiminde. İşte tabi insan her sabah, her akşam bunu okuyunca ne oluyor? İmana bir zindelik görüyor. Kuvveti görüyor. Yani kul şunun bilincine varıyor ki Allah-u Teala'nın sürekli gözetimindeyiz. Şimdi günümüzde biliyorsun bazı şeyler var, konuyorlar. Ekranlara konuyor bazı yerler, gizli ekranlara konuyor. Gözetimler yapılıyor. Kişiler sürekli yapılıyor bence. Şimdi bunu bilmeyen kişi ne yapıyor? Hiç bilgi gibi davranıyor bence. Yani başıboş gibi davranıyor. Ama bunu bilince varan kişi dikkat ediyor. Tamam şu anda çekim yapılıyor, bir şey yapılıyor diyor. İşte gözetimi yapılıyor diyor. Dikkat ediyor kişi. İman da bu şekilde. Kul Rabbini tanıdığı ölçüde. Kul işte bu bilince varınca ki Allah'ın gözetimindeyiz. Demek ki kul ne yapması gerekiyor? Edebimizi takırmamız gerekiyor. Yani konuşurken öyle konuşmalıyız. Bağırmak, çağırmak, kırmak, vurmak, kırmak, dökmek. Bunu bir ehl-i kemal yapamaz bunu. Yani uyanan kişi, bilinçlenen kişi imanda bunu yapamaz. Nasıl yapabilir ki? Tamam, vururum, kırırım, dökerim, şunu mu yaparım? Yapamazsın ki, Allah'ın gözetilmesin bu şekilde böylece. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir giderken bakıyor, biri kölesini dövüyor. Bak, kölesini dövüyor. Tabii köle abi, hayvan gibi, bir şey karışamıyor zavallı. Köle sahibi dövüyor. Peygamberimiz hemen tabi müdahale etti. Ne yapıyorsun? Düşün ki bak, sen ona karşı ne kadar güçlüysen, ama Allah çok sen güçlü buyurur diyor. Allah seni görebiliyor bence. Biliyor. Bunun için Rabbimizin bir demek ki sıfatı, El-Müheymin'i. Unutmayın bunu sevgili kardeşim. Müheymin. Allah Teala Mevlamız bütün varlıkları sürekli gözetlemede almış böyle. Göreyim böyle. Her şeyi görüyor. Kontrolda, gözetlemede. Bunun için yatarken de, banyodayken de, otururken de, namazda da, yolda da Allah Teala Mevlamız'dan gafil olmamaya çalışalım. Şimdi gizli bir şey yok Mevlamız'da. O biliyor. Gizliyi de biliyor. Açlığı Mevlam biliyor. Her şeyi görebiliyor. El-Azizü. Allah Teala Mevlamız aziz sıfatıyla yani azizdir. Aziz, izzet sahibi. Güç, kudret, hiçbir şey Allah'ın kudretini engelleyemiyor. Hiçbir şey bunu engel olamıyor Allah'ın kudretine. Rabbim ne dilemişse, Rabbim azizdir, Rabbim o işi yapar. Ne dilemişse Mevla. Hatta daha ezelde, yani hiçbir varlık yokken Rabbim ne yaratmayı dilemişse, Rabbim neyi takdir etmişse, her şey vakti gelince olur, olacak. Hiçbir şey engel olamaz buna. Bir insanlara gelince, mesela günümüz insanlarının en güçlüleri, en üst makamda olanları, dünyanın süper gücünün başları, işini yapamıyorlar. Planlarını tutmuyor. Ya tutmuyor. Aksilik oluyor onlara gelince. Yok hava muhalefeti, uçak kalkmıyor, yok şu oluyor, yok bu oluyor, yok şu bu oluyor. Ama Allah Teala ne dilemişse bu bir şey engel olamaz böyle. El aziz Mevlamız. El cebbaru, cebbar cebirden geliyor ki bütün varlıklar Allah'ın iradesine uymaya mecbur. Yani cebir. Zorunlu. Şu kocaman dünyamız bakalım. Kocaman dünyamız böyle ki. Yani biz insanlar insan olarak bir taşı kaldıramıyoruz. Büyük bir taşı kaldıramıyoruz. İşte biraz büyük bir taşın yer değişmesi gerekiyor. Ancak birkaç kişi birleşip onu itip yuvarlamaya çalışırız. Yok şunu yapmaya çalışırız. Bir tepeyi kaldıracak güç yok şu anda dünyada. Öyle bir vinç yok yani. Her büyük dağlara kaldıracak güç bir şey yok zaten. O güzel Mevlamızın aziz olan babamız. Mevlamız şu koca dünyayı yaratan Mevlam dünyayı Rabbimiz gibi döndürüyor. Dünyayı. Battan doğuya doğru dünyamız ne yapıyor? Belli bir hızla dünyamız sürekli yörüngesine dönüyor böyle. Dönüyor böyle. Halbuki bugün fizik kanunlara baktığımızda evet bir şey dönen bir şey kendi kendine dönmez tabii. Mutlaka bir onun döndürücü yani bir enerji güç lazım dönülmesi için. Fakat bir şey döndürüldü. Mesela bisikletin pedalı çevrildi. Teker dönüyor tabii. Kendi dönmez tabii. Bir enerji güç lazım. Çevirdik. Teker dönüyor. Ama ilk anda saniyede şu kadar hıza dönüyorsa tabii yavaş yavaş bu hızı yavaşlamaya başlar. Böyle. Yavaşlamaya başlar derken en son durmaya kalır. Işte. Tabii dünyanın yaratıldığı tarihi bilmiyoruz. Mevlam tabi onu biliyor. Bakın dünya yaratıldığından beri hep aynı hızla dönüyor. Aynı dönüyor böyle. Saatte 1666 kilometre bakın. Saatte dünyamız 1666 kilometre dönüyor. Ki 20 saatte 40 bin kilometre tamamlıyor dünyamız dönüşleri. Tamamlıyor. Şu dünyayı yaratan, ona Rabbim bir yörünge veren, takdir eden, onu döndüren güç. O güneşi yaradan enerji deposu güneş. Ne enerji? Yıldızlar. Nedir bunlar? Rabbimizin Cebbar ismiyle mecburlar bu işe. Yani hiçbir zerre başıboş değil. Yörüngesinden çıkamaz. İşte insanlara gerçekten buradan şaşırma gerekiyor. İnsana şaşırmak insana gerekiyor. Kalkıyor da bazı zavallı kişiler haşa Allah'ı tanımıyor. O ilahi kudete karşı gelmeye kalkışıyor. Başıboş zannediyor kendisini. Gerçi Allah'ın emrini dinlemeyen kişi ne yapıyor? Şeytana kul oluyor. Şeytan oyuncağı oluyor. Nefsin isteklerinin tutsağı oluyor. Şehvetinin, gazabının, kininin, ihtirasının, benliğinin ondan tutsağı oluyor zavallı insan kişi. Başıboş olarak kişi. Bunu olmak gidiyor. Bataklara gidiyor zavallı işte. Ama kendi kendine çağdaş çaktın söylesin kendi kendine. Çağdaşın desin bakalım kendi kendine. Zaman bataklara gitmiş zavallı. Gönlü bunalmış, ruh bunalmış zavallı. İşte El Cebbar bakınız. En büyük meleklerde, galaksilerde, Cebrail'e bak, İsa'yı aleyhisselam, Arşperş'te Allah'ın kesin cebir kanına bağlı Mevlamız'ın böyle. Kanına bağlı Mevlamız'ın her birisi mecbur, zorunlu doğal görün yapacaklar. El mütekebbiri, mütekebbir büyüklük anlamına geliyor. Ancak büyüktü de Allah'a mahsus ecali. Tabi büyüklük her zaman namazda öyle giriyoruz namaza. Allahu Ekber Celleşan diyoruz. Yani en büyük Allah Celleşan. Tabi Allah tam başka ne kadar varlık varsa hepsi Allah katında ya da Allah'a nispeten bir hiç mesabesi hepsi. Hiç mesabesi. Çünkü mesela Cebrail Aleyhisselam Hazretleri örneği Cebrail Aleyhisselam gerçekten çok güçlü melek. Kimi? Bize göre, bize göre. Lut kavmini ki Lut gölün bulunduğu arazi. Gölün bulunduğu alan. Hz. Cebrail Aleyhisselam onu kaldırdı, ters çevirdi, hızla yere attı, batırdı. Yani aşağı yukarı yedik büyük kasaba. Dağlarıyla, tarlalarıyla, ormanlarıyla, insanlarıyla, binalarıyla, köyüyle, kasabasıyla Cebrail Aleyhisselam kaldırdı yukarıya. Ters çevirdi, vurdu. Aşağı vurdu, batırdı orasını. Tam bu öyle bir güç ki yani bizim hayalimiz sığmayan bir güç bu. Ama Cebrail Aleyhisselam bu güce kim verdi? Onu öyle kim yarattı? Allah yarattı. Allah-u Teala dilerse Allah-u Teala o gücü Allah bir karıncaya da verir Mevlam. Bunun için demek ki yani kimse ben güçlüyüm demesin arkadaşlar. Kimse yetkisine güvenmesin. Geçici. Mevlam vermişler böyle. Nice Ermeni'deki pehlivanlar, hele eski yağlı pehlivanlar, baş pehlivanlar Kırkpınar'da. Öyle birisini gördüm ki yaşlığında gördüm. Felçum yatayım. Yani er meydanında kısmeti giyip yalanıp da peşim çekenler, meydan okuyanlar birbirlerine. İri yapılı, güçlü, kuvvetli baş pehlivanlar. O kuvveti veren kimseyle kardeşlerim. Alıyor Mevlam böylece. Bunun için büyük Allah'ın celali. Ondan başka her şey boştur. Hayal başka böyle. Hepsi geçicidir. Sübhanallah amma yüşrikün arkadan gelin bakın. Sübhanallahi amma yüşrikün. Sübhanallah. Allah sübhandır. Sübhan Mevlamız münezzehtir. Böyle. Paktır. Temizdir. Neden? Amma yüşrikün. o müşriklerin koşuş şirklerinden Allah-u Teala beridir, münezzehtir. Müşriklerin koşu şirklerinden, şirk, ortaklıklardan. Yani müşrikler, insanlar yani. İnsanlar, ben ne kadar saçmalık. Yani bir insanın bunu yapması gerçekten çok sap, yani ahmaklıktır, ne diyeyim bilmiyorum. Aklım vermiyor ben. Nasıl bunu yapabiliyorlar? Yani? Sen bırak Mevla'yı da bir maddeye ya da bir kişiye, bir kişinin görüşüne bağlan. Efendim filan kişinin görüşü böyle, ideolojisi böyle, amacı böyle. Onun bir koyduğu kural bu şekilde. Nasıl olsa Allah'ın kitabını bırak, dini bırak da bir kişiye. Nedir kişi? Nedir o kişi? O da ana karnında yattı mı? Yattı ya. O da oradan dünyaya geldi. Bebekti. Bebekti o da. Altına işedi. Kustu. Burnu aktı. Kulağı aktı. Gözü çapaklandı. Öyle büyüdü o da böyle. Düştü, ağladı, kalktı, şıp oldu. Sonra Allah'ın takdir ettiği bir seviyeye geldi. Bir de makam mevkiye gelmişse biraz güçlendi, müşlendi. Benim bir de haşa. Haşa Allah'ı kutkan tanımıyorum ben dedi. Tanımaz mı? Tanıdı. Neye tanıyor? Ölmesin peki. Yaşlanmasın. Bunda CV'de kalsın. Kalabildi mi? Kalamadı ya bak. Yaşlanmayı önleyemiyorlar. İnsanların tapındığı, putlaştırdığı, ilahlaştırdığı kişiler, insanların peşine gittiği kişiler, haşa din karşıtı olarak ve hatta din düşmanlığı yaparak onlara bağlanan kişiler, onlara bağlandıkları ne oldu bakın, ne oldu? Yani önceleri belli işte. Ana karnında yattı. Üç karnında yattı. Orada o yoldan dünyaya geldi. İşte altına işedi. Kustu, burnu aktı, kulağı aktı, ağladı, gözü çapaklandı. Düştü kalktı, yaralı hasta oldu. Kısa bir zaman, güçlü bir dönemi. Ama orada kalamadı. Sonra ne oldu? İşte hastalıklar, şunlar bunlar, dertler derken Allah'ın koyduğu kanun gereği öldü. Tabii çürüp gidiyor. Ne yazık ki bu günümüzde bile şu yeryüzünde, dünyada bazı kişiler putlaştırıyor, ilahlaştırıyor bazı kişiler. Hak vermiyor bunlar. Mevla bir işte Sübhanallah başlıyor burada bak. Sübhanallahi amma yüşükün. Allah onların koşuyla münezzeh Allah-u Teala böyle bir namaz. Hüvallahül halik. Hüvallah. Belki bu üç tane böyle geliyor. Hüvallah. İşte Allah o da bakınız. Önce hüve zamine geliyor. İşte odur Allah. Odur Allah cehacı. Böyle geçici putlar değil, böyle kişiler değil, şahıslar değil, onların görüşleri, inançları değil, onun ideolojileri değil. Alemlerin sultanı olan Mevlamız. Ki o Mevla mülklerin malike bakmadı. Yaradan o böyle. Şu denge düzene koyan Mevlamız böyle. Onun koyduğu karnına yürürlükte insan nedir? Toprağı, yani toprağa dönüyor insanlar. Hüvallahü'l Halik'ı Halik yaratıcı Allah Celle Celaluhu. O yarattır. Takdir eder, yaratır. İki anlama geliyor bu. Çünkü halk, hırkat hem yaratmak hem takdir eden. Yani yaratmayı takdir eden, irade eden ve yoktan var eden Mevlamızdır. Yoktan var eden Mevlamızdır. El-Bari'ü. Bari, bu da yaratıcı anlamına geliyor. Şu farkla ki Allah da yarattığı varlıklarını mütenasip deniyor. Allah yarattığı varlığını uyumlu. Yani organlarını iç organ dış organ Allah Teala uyumlu yaratıyor bakınız. İç organlarda dış organlarda uyumlu yaratıyor böyle. Mesela bir solunum sisteminde burunla başlıyor. Burun bir yapısı var bakınız. Günün çıkıntıları var. Ankara diyor deniyor bunlar. Hava çarpıyor bunlara. Hava birden gitmiyor ciğerimize böyle. Hava bir yer yön değiştirir, çarpıyor bunlara. Ondan sonra nefes borusuna gidecek. Ondan sonra akciğere gidecek. Bunlara bir sistem. Organlar beraber çalışıyorlar böyle. Solunum sistemi ayrı. Kan dolaşımı sistemi ayrı. Kalbin motor. Pompalıyor bunlar. Durmadan çalışıyor kalp. Uyurken çalışıyor. Sindirim ayrı çalışıyor. Bunlar yöneten sindirim sistemi var. O ayrı yaşıyor. Sonra iç organlara dıştan destek gerekiyor bakınız. Eller, parmaklar, göz, kulak, ağız, ayak bunlar. Işte. Hep bir uyumlu bir transip yaptım. Işte. İnsan da böyle. Tabii hayvan da buraya gidiyor. Kuş uçacak mesela bak. Onu Rabbim öyle yaratmış. O takdir melamızın. Kuşun kemiği içi boş. Hava var içerisinde bakın. Nasıl balon şişiriyor, uçuyor, balon yukarı çıkıyor. Kuşun da kemiğin içi boş. İçinde hava var. Hafifliyor kuş. Sonra kuş hemen sindiriyor, hemen döküyor, atıyor aşağı, tutmuyor. Kuş böyle. Yani içinde ağırlık yapmaması için kuş bir tane yer, hemen altına çıkarır bunları kuş böyle. Kuşun gagası buna göre böyle. Aslanın pençesi, azı dişleri. Bir varlık nerede yaşayacak? Onun yaşam koşulu nasıl olacak? Allah bunu nasıl takdir ettiyse öyle yaratır. Denizde mi yaşayacak? Ona göre balıkların yapısı. Hatta mesela soğuk denizde, kutuplarda yaşayacak, buz denizde yaşayacak. Ona göre böyle. Yağ tabakası balinalarda. Üşümüyor hayvanlar. Gibi balina Akdeniz'e gelsin, ölür çatlam orada. Yaşayamaz mı? Sıcak, sıcak gider ona bence. Ona göre yağ tabakaları. Rengeyi mesela kutup yaşayan rengeyi vardır ki soğuğa tahammülü yağ tabakası falan böyle. Sütü bile yağlı. Yavrusunu öyle besliyor kendisi. Yani gerçekten insan biraz düşünmemiz gerekiyor. Yani Allah'a hiç düşünmemiz gerekiyor. Tefekkür gerekiyor biraz ki. Bakın şu uyuma bakın kainatta. Böyle. Her canlı yaratılışı iç organlarda bir düzenli, dengeli, sistemde birbirine yardımcı oluyorlar. Solunum sistemi, dolaşım sistemine, dolaşım sistemi, sinir sistemine, sinir sistemi bütün bunları kontrol edebiliyor. Dış organlar buna göre yaratılmışlar. Her varlık buna yaratılmış. Hüvallahül halikul bariye bakınız. Takdir eden, yaratan öyle karmaşık bir yapı değil ama. Karmakarışık değil böyle. Yani hücreler haşa başıboş olsa bir ilahi kuvvet güç olmasa varlıklar karma karışık olur hücreler böyle. Ki gözün bir şişer gider. Kimin gözü arkada olur, tepede olur, ayağında olur. Kolun bir uzağa gider. Dişler karma karışık olur gider. Evi karışık. Allah yaşayan düşünelim onlara bakın. Bak. El bari'ü bak. El musavvir'ü. Allah Teala her şeyi böyle böyle bir şekil veriyor. Suret. Musabir. Her şey altında bir suret, şekil veriyor Mevlamız. Böylece. Çiçeğin, yoncanın, güllerin, bakınız, meyvelerin, ağaçların, yaprakların şekilleri. Eriğin başka, kirazın başka, dutun başka, şeftalinin yaprakları başka, meyveleri başka, şekilleri hepsinin başka, çiçekler başka başka. Her birinin bir şekli, yaprakları, her şeyi başka. Bütün varlıklar başka bir suret veren. Kim veriyor bunu? Yani bunlar kendi başıboş mu oluyor bunlar? Bundan 100.000 yıl önce örnek bir kurt, hayvan, canavar mesela nasıl yaratılmışsa o nevi aynı devam ediyor. Demek ki bir kanuna bağlı, düzene bağlı bunlar. İnsanlar hep aynı insanlar. Değişmiyor insanlar. Kaç binlerce yıl önce yağdan ilk Adem Aleyhisselam babamız nasıl yaratılmışsa insan evi hep aynı şekilde geliyor. İnsanlar değişmiyor. Kanat gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Bir denge, düzen kuralları var. El-Musabir'i. Lehül esmaül husna. Lehü Allah'ıdır. Ona mahsus, ona özeldir. El esmaü, esma ismin çoğulu isimler. Öyle isimler ki el husna, en güzel isimler. Husna Ahsen'in mühendisleri buna. En güzel isimler Allah'a mahsus ediyor. En güzel isimler. Çünkü Mevlamız ismiyle müsemma Mevlamız. Kadir, Alim, Basir Mevlamız böyle şey. İsimlerle müsemma asir Mevlam, ismi müsemma Mevlamız. Yüsebbihu lehu. Yüsebbihu lehu. Allah-u Teala Mevlamız'ı bak tesbih ediyor. Tesbih yani zikir anlamına geliyor. Sübhanallah gibi. Allah-u Teala Mevlamız'ı tesbih ediyor, zikrediyor. Ma fis semavati bak. Semavat, semanın çoğulu. Göklerde ne varsa bakınız. Ma fis semavati. Göklerde de ne varsa. Tabi yıldızlar, ay, güneş, daha ne galaksiler. Henüz daha ışığı dünyamıza gelmeyen. Işık hızıyla kim bilir kaç milyon ışık yılı uzakta olan galaksiler. Yani ne şu büyüdük alemi bakınız. Ama hepsi bir düzene bağlı, dengeye bağlı. Hepsi Mevlamıza bağlı bunların. Demek ki ne varsa göklerde, evet, dünyada kendi Allah'ı zikrediyor. Güneş Allah'ı zikrediyor. Yıldız Allah'ı zikrediyorlar. Melekler Allah'ı zikir, tesbihle Mevlamıza bakınız ediyorlar. Vel ardı ve yerden ne varsa, ne varsa insanların tabi gafilleri dışında ne varsa yerde, dağlarda, ağaçlarda, bitkilerde, esen yerlerde, o denizlerde atomlar muhtemelenler. Hatta elektronların dönüşü, atom çekirdeğinden dönen elektron dönüşleri, o da nedir? Onların o tesbih. Hem bedeniniz ibadettir bunlar. Uçan kuyu Allah'ı zikreder. Ki kanadın çırpar, aşağı gelir bunlarda. Cezbe gelir bunlarda. Ve her türlü bitkiler Allah'ı zikrediyor. Bu bakışı bunu tabi duyarlar. Peki duyamazlar bunlar, duyarlar bunları. Genelde böyle ahşap binalarda bazen bunu olur, duyarlar bazen. Hiçbir şey yok. Birdenbire tavanlar çatır çatır eder böyle böyle. Demek ki anda bir zikrullah ediyorlar, ediyorlar. Ve hüvel azizül hakim. Allah-u Teala'mız azizdir ve hakimdir. Aziz, az önce geçti yukarıda bunun açıklaması. İzzet sahibi, güçlü ve gücünü hiçbir şeyi engelleyemeyen. Mevla ne derse gücü yeter Mevlamızın. El Hakim, Allah-u Teala'mız hakimdir. Allah-u Teala ne yaparsa haşa öyle rastgele değil, karmaşık değil, bir hikmet ile, düzen ile. Bazı aklımız ermez bizim. Bu niye acaba böyle deriz? Halbuki o işin içlerine bir girebilsek, onu güzel bir araştırabilsek ki sonuçta fark eder ki böyle olması gerekiyor. Mesela dünya diş tabibi toplamışlar bir zamanlar, diş tabipleri. Efendim işte biz başka bir diş formülü bulalım demişler. Yani bugünkü bunun dışında başka diş düzeni yapalım demişler. İşte öndeki şöyle olsa, yan böyle olsa, şu böyle olsa, inceleme. En son artık yorulmuşlar. En güzeli ancak bu demişler muhteremler. Yine insanı incelemişler. Bir zamanlar yine organlar açısından, işte göz şurada olsa ne olur? Kulak şöyle olsa ne olur? Mide burada olsa ne olur? Burada ne olsa olur? Hiç bulamıyorlar buna. Mutlaka bir zararı bir şey oluyor. En güzeli, en doğrusu ancak bu demişler. Gerçekten aziz sevgili kardeşlerim, dinleyicilerim beni. Allah hepinize razı olsun. Bu düzen en güzeli bu. En güzeli bu. Allah her şeyi hikmetiyle yapıyor. Hiçbir şey öyle haşa birden karar verilen değil. Öyle karmaşık değil böyle. Her şeyi hikmetiyle yapıyor Mevlam. İşte demek ki bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra bir kimse inşallah bu üç ayeti okursa evimizi ile azabını azaltmıştır okuyarak yine bir kimse akşam nasıl okursa bunu kişi demek ki 70 bin melek o kişiye dua ediyorlar. Lillahi Teala Fatiha.